asiņu, pat atsiņu uz mīļās mājiņu. Pat atsiņu uz mīļās mājiņu. O, Izabella, cik skaista esi tu. O, Izabella, tev velns tevi pārādu. Lodziņu es redzēju, kā mīļā blusojas. Lodziņu es redzēju, kā mīļā blusojas. O, Izabella, cik skaista esi tu. O, Izabella, kaut valns tevi pārādu. Iekš mīļās krekliņa. A kaut es būtu blusiņa, iekš mīļās krekliņa. O, Izabella, cik skaista esi tu. Oho! O, Izabella, kaut velns tevi pārautu. Kā es tad tevīm iekostu, tai kreisā sirsniņā. Es tad tevi iekostu, tai kreisā sirsniņā. O, Izabella, cik skaista esi tu. Oho! O, Izabella, kaut velns tevi pārādu. Tur nebija nekas, tur nebija nekas, tik krūmiņš kustējās. Tur nebija nekas, tur nebija nekas, tik krūmiņš kustējās. O, Izabella, cik skaista esi tu. Oho! O, Izabella, kaut valns tevi pārautu.